Goizbegin goizuntan, Fedea eta Kultura Elkarteak, Fedearen aitortzia eta Evangelioaren euskaraz bizitzia bultzatzen du elkarte horrek elizan, eta egun berezi antolatuko du larun batuntan, Kanboko Michel Garikoitz kolegioan, eta gurekin Fedea eta Kultura Elkartetik, lankide hui bat, behinan horren kide bezala orzira, Matin Larzabal, egunon? Egunon. Euskara, elizan, gibererat ari dela, ezin ukatu, hori fededunen bizian, egunero, senditzen da, gibelea eta idera? Bai, senditzen da, lehenik elizabera eta jende elizan ibiltzen direnen kopurua azkarki apaldu da, gauzak geografia, soziologia hori osoki aldatu da azken hoita hamar urte hauetan, orduan, eta horrekin batera, eskuararen tokia ere elizan, toki bat bada, baina toki horren berritzearen eta freskatzearen beharra handia dela, iduritzen zaku guri Fedea eta Kultura Elkartean. Horrengatik, ari gara zerbait egin hainan, eta ari gara ere muntatzen dugu egun hori. Luzaz, eliza izan da Euskara atxiki duen instituzio bat, bultzatu duena ere jaiten aldugu. Garai batez, Euskara zen egiak edo jende guztiak ulertzen zuten hizkuntza, orai gauzak aldatu dira, eta bai denek ulertzen duten hizkuntza frantsesa izanki. Elizan lehentasuna ez ote da albezain bat mezua zabaltzea eta ez konsiderazio linguistikoetan sartzea. Bistan dena. Bistan dena, alabainan, eta hori egiten du Elizak, Baionako Elizak hori egiten du. Bistan dena, erganez, ez da Elizaren esku, eskuararen zaintzea, hizkuntza bezala, eskuararen zaintzea, eta aliz, eta Elizaren bete beharra da, eta berri ona zabaltzea, eta jende guzieri. Eta biztan dena, eta egiten duzuna, argumentu hori bere ala etortzen da. Ejanez, denek frantsesa konpreitzen dute hemen, beraz frantsesez ari girelarik, badakigu, mezua, gotik ora behera, denek heltzen zaiotela. Eta orduan, beraz, horren mugimendu eta egiteko molde horren kontra bezala, ari behar dugu, Fedea eta Kultura Elkartean. Erdean, eta erakusterate banez, jendeak eta elizak ofizialki eskuara beste hizkuntzak bezala onartu balin badu mezan eta elizkizunetan importantea dela hemengo jendea eta eskualduna jenkoarekin duen hageman horretan, beraz hori behar dela ere, hageman hori behar dela berritu, eta eskuara ez dela duela berroita hamar burte egintzen berrikuntza horrekin, ez dela asetzen Fedea berritzen dela, eta behar dela hori ere Fedearen erakusteko moldeak berritu behar direla, eta eskuaraz ere bai. Jende gehiagok frantsesa ulertzen dutela, hortik doa gure solasaldia, aldiz zuek Fedea eta Kulturan argudio bezala ere Baionako elizari ierdesteko edo ierdokitzeko egiten alduzue latinoa ere ez dutena denek ulertzen? Bai, hori ere bai, baina egia da hori ere bai, argumentu hori, baina egia da ere ez ditugula, berez kontra ezagin ahi, hizkuntza hil bat, latina, eta hizkuntza bizi bat eskuara hemen dena. Orduan horrekin kasu egin behar da, baina ba egia da latinak baduela eta egoera tradizionalistak baduela tigia berezi bat azken urte hauetan eta hemen ere. Hare, eskuarak zentzua txikitzen duzuen dako elizara joaiten den jendearen dako, balio gehigarri bat da, ala ere, Fedea bizitzeko momentuan, eskuara ukaitea? Dudarik gabe, horrengatik eta hortako gira Fedea eta Kultura bezala abiatuak, eta hortan lan egiten dugu biztan dena. Hori, hortaz konbentzituak gira. Beraz, jendeak jainkoa laudatzeko gogoa duenak eta kristautasuna bere baitan duenak, hori baitezpadakoa duela eta bere hizkuntzan gauzak erraiteko eta kantatzeko, beraz lehia hori behar dela eta elizak hori behar duela hasi. Ez duela bakarrik hori hola lehenago eginik izan den lanean egonez hori ez dela behar bezala hasten gaur egun. Hala, hori pentsatzen dugu. Denboraren garapena behar du segitu, elizak eta euskarak. Zertan ikusten duzu gehien bat inahosi edo errautsa kendu behar errautsa. Gaiten albalima da, gehien bat kantuetan, gehien bat eguneroko ahremanetan, gehien bat irakurketetan, zertan da gehien bat ahabihitzearen behar asenditzen? Orduan, diglosiarekin lotura zuzena badago hor, diglosia da hizkuntza batek, bi hizkuntza diren lujaldean, hizkuntza batek besteari gehina hartzen diolarik. Orduan, hori egoera diglosiko bat bizi dela elizan ere, pentsatzen dugu guk, zenta eskuararen tokia, gauza jada finkatuetan egoiten da, eta horretan ez da senditzen berrikuntzaren beharrik. Eta aldiz ikusten duzularik beste hizkuntzetan, fedea berritzen da, gauza berriak ateratzen dira sistematikoki, eta gauzak erreiteko moldeak eta gogoetatzen dira berriro, eta dokumentu berriak badira ateratzen direnak, eta guk pentsatzen dugu, berrikuntza hori eta freskatze hori, lan hori, eskuaraz egin behar dela, baitez bada. Orduan, hara zendako, zer den gure helburua, eh? Eta bainan jabetuak gira ere, eliza kristauek jendek egiten dutela. Eta behaz, jendeak behar ditugu ere gurekin konbentzitu gauza horiek beren tokia badutela eta mehesi dutela horiek interesatzea. Hortako antolatzen duzu eintxe gugaz ere larun batuntako eguna, gogoetaldi eguna, gogoeta eguna, bost gai, edo bost mintzaldi nola antolatua da? Bai, bost mintzaldi badira beraz, eta Michel Jorazuriak aipatuko du Euskal Pastoraltza eta elizkizunak, elebakarrekoak eta elebidunak, eta gero beste gai bat nahi duguna lantu da euskaraz parropian. Zer leku duen konkretuki parropia batzuetan, etxenpluak emanez, eta hori Peio Etxemendi mintzatuko da beraz, hor Salvatore parropia, beraz Suuskune, Irisarri, Orzaize hartzen dituen parropia hortan, eskuarak zer leku duen. Eta izanen ditugu ere lekuko bat edo bi, Azparneko parropian, eskuarak zer leku duen, pixka bat esplikatzeko eta erakusteko ere bai. Gero mintzatuko da Pascal Bourguin, hau Euskal Katixima eskuaraz nola egiten den, eta nola izaiten den, nun egiten den, eta zer nolako kontekstuan den hori iragaiten. Eta gero azken partean, goizeko azken partean, Eneko Bidegainek azalduko du elebitasuna zer den eta diglosia zer den esplikatuko du. Beraz, hori mintzaldiak izanen dira bakoitzak laurten subatukanen du eta gero jendeak xehetasunak nahi balima ditu gauza batzu zituenak ongi konprenituak edo galderer iardetxiko dute. Eta horrekin goiz partea pasatuko dugu ustegabean bezalaxe. Eta arratsaldean goizian ezpeita egiten ahal Mikel Ramospe, arratsaldean etorriko da, beraz liturgia berriaren eginbidea eta kantu sorkuntza aipatuko ditu, harek ere orotarat horren egibatukanen du hortarako, eta gero lan taldeka banatuko gira arratsaldean. Zuek plazaratu esku hori hortan, larun bateko eguna aurkezten duenean, bada pezpikuaren hitza, teoria da eta horren alde, eskuararen alde egin nahi duela, pixka normal idulitzen zaiola, baina bada horre behar bada desberdintasuna Martin Larzabal teoria eta praktikaren artean. Dudarik gabe, bada diferentzia handi bat, fedea eta kulturak jauna pezpikuari proposatu diogu, badugoi 6 urte, beraz eskual pastoraltza zerbitzu bat sortzea diosesa juntan. Eskual pastoraltza zerbitzu bat, beste zerbitzu batzu badiren bezala osagarriaren zerbitzua eta turismaren zerbitzua ere badute sortua, pastoraltza, eta eskuararena importantea iduritzen zaigu behar duena presentzia eta lan bat erregulara mehesi duena. Beraz, baliabideak, diruz, hori da, eta nahi baita idazkaritza bat, iraunkorra, beti ordena, eta langile batzu, hortan ahi direnak, eta hori segurtatzen dutenak. Pentsatzen baitugu, jendeak eskuararen alde direnek, eta eskuaraz fedea eta jainkoa laudatzea importantea ikusten dutenek, balute diosesaren aldetik, hierarkiaren aldetik, senditzen balute egiazki eskual eliza, Baionako eskual eliza hiekin dela, eta hola urratxortan, ebe kontsideratzen dugu, bi mugimenduak bat egin behar dutela, batetik, oinarritik, zolatik, jendeak behar duela bere karra erakutsi, baina elizak ere, hierarkia aldetik, behar duela bere baikortasuna erakutsi. Eta hortako jendea legitimista baita, eta behaz hori behar duela senditu, eliza ere horrekin, mugimendu horrekin, eskuarazko mugimendu horrekin, bat dela. Eta hori ez dela aski erakutsia, pantziakine, pentsatzen dugu guk. Michel Garikoitz kanboko kolegioan itzordua larun bat untan 9 etatik goiti, lema batekin, eta lema euskaraz elizan denen eusku, lema edo gaia. Bez, hala, itzordua emana larun bat untako Martin Larzabal, mil esker? Mil esker zuedi.